shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi پاش اوی اندریا او چپکا گلای پیشکشی اولیوا کرد که با پیری بو آماده کرده بو، گیبسون هاتو چپکا گلای چی زور گوری هینا و پیشکشی اولیوا کرد. لهمان که تیجده بلود برزی و شانازی بخوی ده کردو ده گود، دیاریکی من گورت را لهی تو. بلام اولیوا گوتی من زور دلم با دیاریکی اندریا خوشو زور سپاسی دکم. امش بو اوی گیبسون دلتنگ بیو نیگران بی. لهمان که تیجده اندریا زور دلی بم قصه اولیوا خوش بو. کوری خوام بلام تنها کمیک سرمان بوا نیگران مبا راز دکی با پیرا زور سرده با پیرا دتیو بزم آگره که دا گرسنم نه کوری خوام نه وا دیاره زستانی امسال زور سرد و باراناوی ده بید. با پیرا سبه که لشار حتمه و لگم مونتی دسمه درستانو هنده در کوده کمه و. باشه مونتی؟ خوزگه من دمتوانی بتم. نگیران ما ببا رشوه نک پیده زنم داری چا چی زور لیا. سلاو با پیرا بخیر بیو اندریا کاری چی باشد کن توش مونتی ئاگاداری خۆت بە ئەندرییە. لەو بڕوایەدا نەبووم کە ژوو هەواوا خۆش بێت. بەڵام ناکرێت لەو کاتەی ساڵدا پێشبینی کەش و هاوا بکەین کە چۆنە. ئاگام نەخۆم دەبێ. چی تریش؟ لە دارستانەکەش دوور ناکەوینەوە. با پیرە بە یارمەتیت، ئێمە دەڕۆین. وریای خۆتان بن. خواردنێکی خۆشتان بۆ ئامادە دەکەم. تکایە زوو بگەڕێنەوە کوڕم. بەسەر چاو. مۆنتی، یەکەم جارە بەیەکەوە بێینە دارستان. بەڵام لەگەڵ باپیرەم زۆر هاتوومەتە ئێرە. لێرەوە. زۆر سپاسەت دەکەم مۆنتی. بەڵام پێویستمان بە داری گەورەترە. بەردەوام ئێرە داری زۆر چاچی لێیە. بەڵام لەوانەیە لەبەر ڕەشەبانەیان دۆزینەوە. مۆنتی، با بڕۆینە قوڵای دارستان. خەمت نەبێ، ئەمڕۆ کەشوهەوا زۆر خۆشە. دەی با بڕۆین. بینیت ئێرە داری زۆری لێیە. چۆتە دارستان تا دار بێنێ؟ بەڵێ، بۆیە ئەمڕۆ هەندێک درەنگ دەگەڕێنەوە ماڵەوە. بەڵام واخۆر ئاوا دەبێ. باشە، کەواتە سبەی دێمەوە. زۆر باشە. باپیرە، چی بووە؟ وا دیارە بەفر دەبارێ. دارێکی باشمان کۆ کردەوە کە گەڕاینەوە. باپیرە زۆری پێخۆش دەبێ. گەروێشێک. ناتی دی بخراب گرین و مالوا دی بابروین بفر بفر دباره بپیرا راستا اندریال دارستانا بلام او بفرکم آزاری نادات وایا اگر او برواد بفره چی زور دباره مونتی بفر دباره توش گرفتیک دبین دی خیراک بابروین اندریا بابیره ده چه چوه؟ با دارستانه که چی؟ بابیره بابیره ده باش به تدیا ما رو استاده چه منجی کسیگ ده کم باشه؟ باشه بابیره؟ اندریا پیرا لیره ای؟ با پیره تو لچوه ای؟ روش تو ها؟ لوانه چو بیت دارستان؟ لوانه ها؟ باشه تیپ کهیم با بیشم لمال دیا بانگی چند کسی دکین و دارون بو یارمتیان؟ اندریا تو لچوی در کوا دیمونتی خیر ها کبرو دکمونتی سوپ کریوا موسیقی ئەندریا ئەندریا خەوت لێ نەکەوێ ئەندریا ئەگەر خەوت لەکەوێ دەمری هەستەوە ئەندریا هەستەوە هەستەوە دەی ئەندریا ئەندریا پێم بڵێ با پیرە دۆڤار سپاس بۆ خوا با پیرە کە تۆ ماندۆزیەوە با پیرە دۆڤارش تۆ سەلامەتی با پیرە ئەوە بۆ بتەنیا هاتووی بۆ دارستان ها با پیرە ئەوە ئێستا بەفر دەبارێ مافچین بە دوای ئەندریا دابگەڕێنەوە شەودا هات مۆنتی ئەندریا لەکوێیە پێمان بڵێ لەکوێیە ئەندریا ئەندریا ئەندریا تکایە هێواش بە هەردەی دۆزینەوە ئەندریا ئەندریا ڕاوەستە مەس خوارێ لێم گەڕێن لێم گەڕێن با پیرە تکایە لەسەر خۆ بە ئێستا گورستێک ڕەوانەی خوارەوە دەکەین با پیرە من سەلامەتم اخوا اندريا سلامتا سپاس بو اخوا دوزی من او هر سلامتی شا سپاس بو اخوا بابیرا دوای جوی مده کوری خوم گرنگ اوی تو سلامتی سپاس زور سپاس بو تو مونتی سپاس لئستا بدوا و باپیرو اندریا نتوانن ببی مونتی بجین تکاده که مونتی لیان دیاما بوا هوریان ایو شیوای او بخوازن کنیا زکانی اندریا و باپیری بیت دی تا القیه چیتر هر شاد بند.